Wyjaśnienie posług reprezentatywnych na www.crediagricole.pl/pad. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Przed 10 poznamy orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów we frankach. Zdrowie jednym z głównych tematów kampanii wyborczej. PiS zapewnia, że nie będzie prywatyzacji służby zdrowia. O kłopotach szpitali mówi KO. Brytyjski premier przedstawił Brukseli propozycję nowej umowy brexitowej. To może być kluczowy werdykt dla zmagających się z zadłużeniem w bankach frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przed 10 wyda orzeczenie dotyczące kredytów frankowych. Kilka miesięcy temu korzystną opinię dla frankowiczów wydał rzecznik generalny Trybunału. Sędziowie z Luksemburga mogą wziąć opinię pod uwagę. Trybunał Sprawiedliwości zajął się sprawą po otrzymaniu pytań z Sądu Okręgowego w Warszawie, który domagał się wykładni unijnych przepisów dotyczących niedozwolonych klauzul kredytów frankowych. Sprawę do sądu wnieśli państwo dziubakowie, którzy zaciągnęli kredyt w złotych, ale przeliczany na franki szwajcarskie. Domagali się unieważnienia umowy, bo uznali, że nieuczciwe są postanowienia dotyczące mechanizmu indeksowania. Po przeanalizowaniu sprawy rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości uznał, że interes i wola kredytobiorcy są najistotniejsze i powinny przeważyć. Według rzecznika niedozwoloną klauzulę indeksacyjną należy pominąć w umowie, a inne zapisy pozostawić w mocy. Wtedy kredyty frankowe mogłyby być przewalutowane na złote, ale oprocentowanie zostałoby utrzymane na poziomie kredytów zaciągniętych w szwajcarskiej walucie. Jeśli takie też będzie orzeczenie Trybunału, nie będzie oznaczało automatyzmu. Otworzy natomiast frankowiczom drogę do składania pozwów w polskich sądach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawo i Sprawiedliwość nie ma planów prywatyzacji służby zdrowia. Mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Lider PiSu podkreślił, że publiczna służba zdrowia zostanie utrzymana, a jej finansowanie będzie podnoszone wraz ze wzrostem PKB. Jak zapewnił, wydatki na zdrowie będą rosły bez podnoszenia składek zdrowotnych. Polacy nie chcą tego, nie chcą, żeby ich płace były wyżej obciążane. To samo dotyczy przedsiębiorców. No i w związku z tym my po prostu w ramach tych składek, które są, chcemy innymi metodami doprowadzić do tego, żeby ten udział wydatków był wysoki. Już na tym europejskim poziomie, bo to od 6% się taki poziom liczy. I żebyśmy mogli leczyć się, oczywiście nie płacąc za to w sposób taki, który będzie efektywny. A służba zdrowia była tematem wystąpienia kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Krakowie. Podczas spotkania z przedsiębiorcami mówiła, że szpitale mają coraz większe kłopoty, między innymi z powodu problemów kadrowych. Musimy poprawić sytuację, aby pacjenci czuli się bezpiecznie. To, co mówił pan minister zdrowia o procedurze DILO, ona rzeczywiście istnieje, natomiast ona nie jest tak powszechnie dostępna. Ona jest dostępna dopiero wtedy, kiedy zostaje rozpoznany nowotwór. Poza tym pacjenci bardzo często muszą sami wykonywać badania, żeby udowodnić, że mają ten nowotwór, żeby wejść do tej procedury DILO. O procedurze szybkiej terapii onkologicznej mówiła europosłanka PO Janina Ochojska. Do wyborów parlamentarnych zostało 10 dni. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgaszono wieczorem ogień pamięci. Płonął przez 63 dni. Wczoraj minęło 75 lat, odkąd powstańcy zakończyli walkę z okupantem. Postawa warszawiaków w czasie całej okupacji i podczas Powstania Warszawskiego jest mobilizująca dla nas dzisiaj w roku 2019 i w kolejnych latach do tego, żeby zrobić wszystko, aby wykorzystać każdą chwilę pokoju. Mówił Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego. Podczas walk zginęło 200 tysięcy osób. Boris Johnson pisze do szefa Komisji Europejskiej. Brytyjski premier przedstawił Jean-Claude'owi Junckerowi nową umowę brexitową. Jedna z propozycji zakłada, że w okresie przejściowym Irlandia Północna i Irlandia byłyby w jednej strefie, bez kontroli towarów. Ale potem, zamiast obiecywanych przez większość zwolenników brexitu braku granic, pojawiłyby się dwie granice. Pierwsza granica między Irlandią Północną a Republiką, bo po obu stronach obowiązywałyby różne cła. Boris Johnson zastrzega, granica byłaby niemal niewidoczna. Minimum infrastruktury kontrole odbywające się w magazynach czy w portach. Ale i w liście, i w notatkach mu towarzyszących rząd nie ukrywa. Pewne dodatkowe fizyczne kontrole byłyby potrzebne. Tymczasem przeciwko takim zmianom i naruszeniu delikatnej gospodarczej i politycznej równowagi na Szmaragdowej Wyspie protestowali lokalni przedsiębiorcy, a także Unia, a szczególnie Dublin. Druga granica powstałaby w środku Królestwa, bo Irlandia Północna pozostałaby w dużej mierze częścią wspólnego rynku przeciwieństwie do Anglii, Walii i Szkocji. Boris Johnson idzie tu na niespodziewany kompromis. Kompromis, który zmniejszyłby zakłócenia na Szmaragdowej Wyspie, ale podzielił Zjednoczone Królestwo. Ścisła koordynacja Irlandii Północnej ze wspólnym rynkiem zależałaby od lokalnych władz w Belfaście. Co 4 lata mogłyby one zdecydować o zakończeniu mechanizmu, a dotąd Unia domagała się układu trwałego. Co więcej, Londyn sugeruje, żeby granica celna na Szmaragdowej Wyspie rzeczywiście była niemal nieodczuwalna, Unia musiałaby zmodyfikować swoje przepisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. To był polski wieczór na lekkoatletycznych mistrzostwach świata, przynajmniej w rzucie młotem. To w tej dyscyplinie specjalistą jest Paweł Fajdek, który został mistrzem globu po raz 4 z rzędu. Na podium rzutem na taśmę wskoczył także Wojciech Nowicki. O szczegółach Tomasz Gorazdowski. Każdy z 4 wczorajszych rzutów Pawła Fajdka dałby mu złoty medal. Który zawodnik był najlepszy w konkursie, nie było wątpliwości. Wygrał rezultatem 80 metrów 50 centymetrów. Teraz zostało już tylko jedno. Wygrać za rok igrzyska. To 3 razy sztuka, no powtarzamy to już od paru lat, więc miało można powiedzieć, że to jest już jedyny mój cel. A na przyszły rok i naprawdę skupię się na tym, żeby ten medal zdobyć, bo tak po prostu historia ma wyglądać. Nie szło za to zupełnie Wojciechowi Nowickiemu. Miał 4 rezultat, był poza podium, ale protest polskiego zespołu, że jeden z rzutów rywala był spalony, spowodował, że Nowicki będzie miał jednak medal brązowy. Salomonowe rozwiązanie, co nie zmienia faktu, że zawodnik był bardzo niezadowolony ze swojej postawy. Nic mi kompletnie nie wychodziło, paliłem te rzuty, jakoś nie mogłem dobrze podeprzeć się na nogach, no nie wiem, jak nie ja. Mamy zatem złoto, srebro i 2 medale brązowe. Dziś czeka nas finał biegu na 400 metrów z 2 naszymi zawodniczkami. Dałucha Tomasz Gorazdowski. Emocje w Katarze, a także w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Liverpool, czyli obrońcy trofeum, prowadził już 3-0 z Salzburgiem. Jednak rywale doprowadzili do wyrównania, ale potem Mohamed Salah z zimną krwią strzelił na 4-3. Przegrywała także Barcelona na Camp Nou z Interem i to od 2 minuty. Ale skończyło się 2-1 dla Dumy Katalonii. Tu rozstrzygnął Suarez z voleja. Pięknie uderzył. Widziałeś? Nie widziałeś. Widziałeś? Chyba tak. Z Polaków grali Łukasz Piszczek i Arkadiusz Milik. Borussia Dortmund pokonała 2-0 w Pradze Slawie, a Napoli zremisowało bezbramkowo z Genk. Milik grał przez 71 minut i zmarnował 2 wyśmienite sytuacje. To były pudła dosyć takie... Spektakularne. Spektakularne, tak. No, tak jeszcze o poprzeczkę się odbiła piłka. 2-1 także wygrana Chelsea z Lille. Do tego Ajax pokonał na wyjeździe 3-0 Walencję, 2-0 Lyonu z RB Lipsk i 3-1 Zenitu z Benfiką. W piłce reprezentacyjnej selekcjoner Jerzy Brzęczek dokonał zmiany przed meczami z Łotwą i Macedonią Północną. Za kontuzjowanego Karola Linettego powołał Dominika Furmana z Wisły Płock. W Lokomotywie Moskwa jak z nut gra Grzegorz Krechowiak. On też otrzymał powołanie do kadry, a do tego został wybrany najlepszym piłkarzem września rosyjskiej ekstraklasy. W siatkówce zawodnicy reprezentacji po kolejnych maratonach dostali dziś dzień wolnego. Wczoraj w Fukuoce ograli Japonię 3-1, wcześniej Tunezję 3-0, a jutro zagrają ze Stanami Zjednoczonymi, a to wszystko w Pucharze Świata. W ćwierćfinale turnieju tenisowego w Pekinie gra właśnie Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Wygrali pierwszy set 6-1, a grają z parą gospodarzy Mao Xigongiem i Zedzangiem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze duże z przejaśnieniami, a także słabymi opadami deszczu. A wysoko w Tatrach śnieg może nawet spaść 15 cm. Temperatura od 6 stopni w Zakopanem, 10 w Jeleniej Górze i Wrocławiu, 11 w Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Kielcach, Zielonej Górze i Katowicach, 12 w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Gorzowie, Poznaniu, w Opolu, w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu. I już 12 to najcieplej. Tak ciągle myślę, czy widziałem tego gola Suareza z wolnego. Wiem na pewno, że telewizor był włączony, ale te mecze są tak późno. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Słuchacze Trójki dzielą się na tych, którzy już biegają i tych, którzy lada chwila zaczną biegać. To całkiem prawdopodobne. Tym bardziej, że ułatwiamy Państwu zadanie jak możemy. Nasi trenerzy czekają na niezdecydowanych już w ponad 100 miejscowościach w całym kraju. Zajęcia są bezpłatne i nie można się na nich nudzić. Nudy nie ma także podczas naszej cotygodniowej audycji w czwartki. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

zdrowy pan? I chciałem powiedzieć jak ryba, ale kiedyś no, tak, to opowiadałem. Ustalaliśmy tak, że ryba to nie bardzo. Nie, ale tak, jak rycy. Jak rycy. O. Bardzo dobrze. Mieliśmy ostatnio kongres mykologów europejskich w Polsce, wie pan? To bardzo ważna jest sprawa. Bardzo. A grzyby są fascynujące. Fascynujące. W każdym razie, czy rydze mają choroby? I czy można sobie rozsiać grzyby w ogródku? Można. To dobrze. Ale nie o tym. Sponsorem audycji jest właściciel marki Cafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Sebastian napisał troszkę o swojej żonie. To są najlepsze pytania. Tak? One tak z miłości takiej wynikają. Pytanie jest bardzo ważne. Pan Sebastian informuje wszystkich, że żona była w dzieciństwie chorowita. I miała stawiane bardzo często bańki. I wyrosła na zdrową kobietę, wszystko jest w porządku. Ale do tej pory myśleli, że te bańki to raczej taki zabobon. Rozumie pan? Aż tu nagle. Gdy wtem zobaczyli na Instagramie, że piłkarz taki z Realu Madryt, Karim Benzema. Zna pan? Nie. Dobry piłkarz. Pochwalił się na Instagramie, że też leczy się bańkami. No i teraz pan Sebastian i tu pisze... przyszło zwątpienie. Tak. Że ma chłopina, dostęp do nowoczesnych technologii, najnowocześniejszych, a tu się leczy takimi bańkami. Czy to działa? Ja też miałem wstawiane bańki. Ja też. W dzieciństwie. Moi rodzice tego nie robili, ale taki wujek Kazik zawsze przychodził. I te bańki mi stawiał na plecach. Darłem się w niebogłosy, choć nigdy mnie to nie bolało. To było takie bez sensu. Ale to chyba jaka procedura była. Że profilaktycznie ja się... trzeba tak, trochę drzeć. Tak, że jakby ten... W razie, ja się darłem, jakby mnie ze skóry obdzierali. Ja kiedyś darłem, jak mi próbowano takim fioletem w gardle. A nie, to wiadomo. To moja mama to jodyną robiła. Do teraz uważam, że to był jeden z tych... tak, jeden to ze sposobów na torturowanie dzieci. Mhm. A miał pan kiedyś do ucha wkładany geranium? Listek nie. z geranium? Nie, nie. To jest horror. Tak? To jest horror. A to tam zostaje noc. Na zawsze? Nie, później się to rano wyjmuje. Aha, okej. Okay. Darłem się tak, że aż zasypiałem. W każdym razie, też miałem stawiane bańki. I podchodzę do sprawy poważnie. Szukam zawsze najnowszych jakichś badań, jakichś ten... O bańkach nie znalazłem kompletnie nic. No co pan? Nowego. A, nowego. Nic nowego, a to co jest stare... Raczej sugeruję, że to jest zabobon i ściema. To znaczy, to jest tak, dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, na czym polega stawianie baniek, bo tych technologii jest dużo, naprawdę, ale te najbardziej jakie okrutne, to jest takie z ogniem. No oczywiście, no, że z ogniem, tylko... Bierze się naczynko hermetyczne, no takie specjalnie zrobione, tak jakby mały słoiczek, taką banieczkę. Wymazuje się w środku albo spirytusem, albo czymś, co się zapala. To się zapala, chwilę się czeka, jak tam już to powietrze jest ogrzane, się przykłada do ciała wrzeszczącego nie. dzieciaka. To się bierze takie coś, ma się na patyczku taki, no tak. taki ten i to się tam wkłada szybko i przykłada no do tak, pleców. Tak, ale wcześniej trzeba to... Naprawdę nie. No troszkę tak, żeby to tam się ogrzało wszystko już. Samym tym płonącym. Okej, okay, w każdym chodzi no o to, że powietrze w środku było ciepłe. Przykłada się, powietrze... się schładza. Jak jest chłodniejsze, to zajmuje mniej miejsca, więc powstaje podciśnienie i ta skóra tak... I to tak jest chwilę. Ale to się robi takie jakiś... fioletowe przecież. Później tak, bo jak gdyby efekt jest taki, finalny, że naczynka krwionośne takie niewielkie w skórze pękają i krew się z nich wylewa, więc w zasadzie dzieje się to, co jest wtedy, jak się mocno uderzymy. Siniak. Jak jest siniak. Nie znalazłem żadnych informacji, które jakoś statystycznie by potwierdzały, że to działa. Jak Karim Benzema sobie robi. To działać to musi. Działa. Natomiast znalazłem takie, że bywają przypadki na przykład oparzenia. Albo takie, w których rzeczywiście no, ta krew, która u osób, które na przykład mają problemy z krzepliwością, później te śniaki są kłopotliwe i to się nie chce goić. Teoretycznie ten mechanizm, o którym mówią zwolennicy tej metody, właśnie ma polegać na tym, że ta procedura powoduje no, lepsze krążenie krwi w tkankach skórnych, podskórnych i do niedawna było to stosowane nawet w szpitalach. I to jeszcze w latach 80. lekarze to polecali. To nasze dzieciństwo, tak z grubsza. To nasza młodość. Tak, nasza młodość. Natomiast dzisiaj raczej przeważa pogląd, że jest to nieskuteczne i nie działa kompletnie. Chciałem panu przypomnieć, że nie tak dawno rozmawialiśmy o tym, dlaczego dowraca się słoiki wykowane skorupką do dołu. I to działa. Nie mamy... Bo tak babcia mówiła. No i tak. Z bańkami moim zdaniem jest dokładnie tak samo. Okej. Okay. Czy jakby co, to pan poleca? Tak. Na zawsze. Plecach czy na brzuchu? Gdzie pan sobie życzy? raczej na plecach. Widziałem kiedyś, sportowcy też mieli ramiona takie wybańkowane. Okej. Okay. Wie pan co, ja mógłbym nawet tak zupełnie niefachowo, bo nie jestem lekarzem, mogłoby mnie przekonywać to, że się to robi wtedy, kiedy na przykład jest jakiś uraz mięśni pod skórą. Aha. Że ma to jakiś wpływ. Natomiast jak słyszę, że najczęściej się to robiło wtedy, kiedy były jakieś choroby układu oddechowego, na przykład zapalenie płuc, to dosyć trudno mi znaleźć tak zwany link, czyli zależność między tym, że powstaje gdzieś siniak na plecach, a tym, że konkretne czynniki chorobowe w płucach mają się gorzej. Musi się pan jeszcze dużo uczyć. Całe życie. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Śpiewał tytuł tego nagrania, to oczywiście The Water Boys, a tu zaraz pani nam przypomni, jaki jest numer. 71335. Bardzo pani dziękuję. 71335, to numer SMS-owy, o to chodziło. Projekt Tata. Krystian Hankel. Dzień dobry. Zanim zaczniemy się rozglądać za rozrywkami pod dachem, warto jeszcze się rozejrzeć za takimi, które pozwolą zaczerpnąć świeżego powietrza. Nikt nie wymaga od nas długich wycieczek, no ale dobrze mieć na uwadze coś, co przyciągnie uwagę dzieci. Będzie motywatorem do wyjścia. Dla moich dzieci najlepszym magnesem są zwierzęta. Wszelkie zagrody mile widziane, ale natknęliśmy się niedawno także na niezwykły ogród zoologiczny, gdzie prawie w Zgorzelcu, ale po drugiej stronie, czyli w Görlitz i to niemal w sercu europejskiego miasta, zwierzęta są tak blisko, jak tylko się da. No, na wyciągnięcie ręki, to właśnie to. To znaczy, że czasami można wyciągnąć rękę i mnóstwo tych zwierząt dotykać. Wielbłądy, jeżozwierze, świnie, kozy, alpaki, ale mamy także też gatunki dziko żyjące, do których nie ma dostępu. Także proszę się nie obawiać, nie wszyscy muszą dotykać te zwierzęta i być z nimi na wyciągnięcie ręki. W sumie 500 zwierzaków reprezentujących 100 gatunków, opowiada Greta Drost z Görlitzkiego Zoo. Nie musiałem długo czekać, aż Tosiek i Alicja wparują przez drabinkę na teren zagrody kóz, baranów, alpak i innych, by chwycić za miotły i taczki. Dzieci przeskakują, rodzice czasami również, ale jest też bramka, przez którą można wejść, nie trzeba tylko skakać. Dzieciaki uwielbiają tutaj sprzątać wybieg kóz i grabić ich odchody, to ulubione ich zajęcie. Można czesać kozy, masować świnie z przygotowanymi szczotkami, można karmić zwierzęta. W ogrodach zoologicznych nie wolno karmić zwierząt, ale u nas można, pod warunkiem, że jest to pokarm, który przygotowali dla zwierząt opiekunowie zwierząt. Można nakarmić większość zwierząt gospodarskich, ich trawą, sianem, ale można też karmić jeżozwierzę warzywami, które są przygotowane w skrzynkach. Jeżeli już nie ma tych warzyw, to znaczy, że zjadły już swoją porcję. Co można jeszcze? Można spojrzeć wielbłądowi w oczy, można je karmić na wysokości wzroku. No i co bardzo, myślę, w naszym Europa mieście ważne, wszystkie szyldy, tabliczki informacyjne są trzyjęzyczne, polsko, niemiecko, angielskie i myślę, że tu każdy poczuje się jak u siebie. A te tabliczki ułatwiają zabawę, bo na terenie zoo znaleźliśmy mnóstwo gier i zabaw przyrodniczych, mnóstwo grafik, informacji, na przykład o tym, jak się rozwija piskle w jajku. Pisklęca zresztą też można dotykać, jak i wiele innych zwierząt, ale nie wolno ich brać na ręce. Dobrze, że pan czyta, bo nie wszyscy czytają. Można zetrzeć kurczaczką marchewkę i nakarmić je tą marchewką. Można, mamy tutaj tygodniowe prosięta, można się z nimi położyć do ich takiego przysłowiowego łóżka i można je tam z nimi się przytulać i je głaskać. Tutaj do tego mniejszego, wydzielonego terenu i można tam z nimi po prostu się położyć, one to uwielbiają. To absolutny hit. Trudno nam było stamtąd wyjść. Niesamowite, jak można stworzyć miejsce, gdzie nasze światy w tak przyjazny sposób przenikają się. W Görlitz nie boją się eksperymentować, ale dobrze też przed wejściem z dziećmi o tym porozmawiać, kiedy byliśmy zwierzaki i były przyjaźnie nastawione. To nie jest tak, że dostajemy jakiś gatunek zwierząt i od razu wchodzą do nich ludzie. To są lata praktyki i sprawdzania, polepszania wybiegów. Był taki przypadek, że u jeżozwierzy goście wyrywali im kolce, więc no, ograniczyliśmy ten dostęp do jeżozwierzy. Także to wszystko to są różne badania, no ale mieliśmy plan otworzyć wybieg kangurów dla gości. Taki właśnie też na wyciągnięcie ręki, ale niestety to nie jest możliwe i nie wiemy, czy będzie, ponieważ kangury są płochliwymi zwierzętami i mogą być agresywne, mogą skakać, biegać i zrobić sobie krzywdę i gościom. Ale można podejść blisko, bo one też podchodzą do siatki, przypatrują się nam, my im, to pięknie wygląda. To jest w ogóle spacer po różnych zakątkach świata. Górnoużycka Zagroda Wiejska, Alpejski Stok, Świat Królików ze zjeżdżalnią dla dzieci, wodospad, wioska tybetańska. Można też trafić do Centralnej Azji w środowisko życia aleksandret, chińskich wiewiórek górskich czy bażantów. To, co znamy, to kochamy. Naszym zadaniem jest także ochrona przyrody, gatunków. Tam jest taka wspaniała tablica ochrony gatunków i projekty zaprezentowane, w których bierzemy udział. Także chcemy zbliżać małe dzieci przede wszystkim do zwierząt, żeby się uczyły ich bliskości, uczyły się kochać i ochraniać. Wiem, że po tej stronie Odry Czynnesy coraz odważniej też stawia się na taki kontakt. Ważne przy tym, żeby zwrócić uwagę, w jakich warunkach te zwierzaki są trzymane. A ja jeszcze nie zapomnę, to chyba był miesięczny, mały jak. Cudowne, naprawdę cudowne zwierzę. Jak? I znakomicie. Biały taki, malutki. Malutki. Mhm. Sympatyczny. Piękny. Krystian Hamke, bardzo dziękujemy. A pan Marek jeszcze podpowiada, że bańki to nic. Najgorsze było okładanie gęsim tłuszczem. Bla. Jak się tramu nie piło. Aha, bezzwłocznie proszę pozdrowić Darka od Izy. Oczywiście wykonane. I guess I just feel like... I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone, and the weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had. John Mayer, pięknie śpiewano, ale my tu o sprawach zdrowotnych. W sprawie baniek, o których była rozmowa przed chwilą. Jestem lekarzem i tutaj doktor Rożek mówił, że nie ma badań. Owszem, nie ma badań, bo trudno jest je zrobić. Natomiast przyjmuje się, bo powiedział, że nie ma pomysłu, jak to ma działać. Przyjmuje się, że wynaczynienie z krwi pod skórą, czyli siniak, ma stymulować układ odpornościowy, taka autoszczepionka. To się stosuje nawet i współcześnie. To tak, na marginesie. A widzi pan, bardzo dziękuję. Bańki tak, garnki nie. Słucham teraz o bańkach z gatunku będąc młodym stażystą. Pojawiła się pani w aptece i chciała coś na oparzenie. No to zaczynam oczywiście wywiad, a co to za oparzenie, po czym pani w wieku około tam 40 paru lat, a wie pan, panie magistrze, jaki człowiek stary, taki głupi. Męża coś brzuch bolał, przyszła teściowa, powiedziała, że mu postawi garnek na brzuchu. Tyle, że nalała do garnka za dużo spirytusu i facetowi brzuch sparzyła. No, także takie historie w aptece też się zdarzają. Zapraszamy do reklamy. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Anna Kowalik, Brancati. Po 3 dniach przesłuchań w Parlamencie Europejskim dwie kandydatury, w tym Janusza Wojciechowskiego, pod znakiem zapytania. Dziennik Rzeczpospolita informuje, że w przypadku Polaka decyzja negatywna już zapadła i nie ma on szans na akceptację w Europarlamencie. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia wynika, że ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale odrzucenie Janusza Wojciechowskiego jest bardzo prawdopodobne w poniedziałek na dodatkowym wysłuchaniu. W kuluarach można usłyszeć, że negatywnie ma być też oceniona kandydatka na komisarza z Francji, która podobnie jak Polak musi odpowiedzieć pisemnie na dodatkowe pytania. 25 nowych ambulansów trafi do miast województwa śląskiego. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekazał czeki na kupno karetek w ramach rządowego programu wymiany ambulansów. Personel, ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze stanowią takie bijące serce systemu ratownictwa medycznego. Dlatego zależy nam na tym, aby dysponowali najnowocześniejszym sprzętem, żeby mogli korzystać z nowoczesnych karetek, ponieważ tylko wtedy możemy być pewni, że ten sprzęt spełnia wszystkie najnowsze wymogi. W całym kraju resort zdrowia zamierza wymienić 200 karetek pogotowia ratunkowego. Manifestacje na Ukrainie pod hasłem nie dla kapitulacji. Kilka tysięcy ludzi protestowało w Kijowie i Charkowie przeciwko decyzjom prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie rozwiązania konfliktu w Donbasie. Przedwczoraj Ukraina zgodziła się na tak zwaną formułę Steinmeiera, która dotyczy przeprowadzenia wyborów i specjalnego statusu dla terytoriów ukraińskich znajdujących się pod kontrolą wspieranych przez Rosję separatystów. Część Ukraińców uznała, że oznacza to kapitulację przed Rosją. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Prezes Narodowego Banku Polskiego uważa, że polska gospodarka ma się dobrze, a Polakom nie grozi drożyzna. Adam Glapiński mówił o tym podczas konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. RPP zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp procentowych. Prezes Banku Centralnego wyjaśnia, że obecny poziom inflacji nie skłonił Rady do zmiany stóp procentowych. Nawet jeśli jest jakiś wzrost cen, to proszę pamiętać, ten pozytywny przyrost wartości siły nabywczej jest cały czas wysoki. Dlatego tak się uśmiechamy też, jak czytamy czasem w jakichś tytułach, że drożyzna w Polsce, to na okładkach nawet pism jest czasami coś. No drożyzna to jest wtedy, kiedy zmniejsza się siła nabywcza ludności, a my cały czas mamy tempo wzrostu płac o wiele wyższe niż jakieś tam wzrosty cen. Adam Glapiński dodał, że choć gospodarka światowa spowalnia, w Niemczech prawdopodobnie wystąpiła recesja, polska gospodarka ma się dobrze. Spodziewamy się wzrostu PKB w 2019 roku na poziomie ostatecznie 4,3% rok do roku, czyli niżej niż prognozowaliśmy wcześniej, no ale nadal to jest bardzo dobry wzrost. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi od marca 2015 roku 1,5%. Dzisiaj zdecydowanie informacją numer jeden będzie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów frankowych. Kilka miesięcy temu opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny Trybunału i była ona korzystna dla frankowiczów. Sędziowie z Luksemburga mogą wziąć pod uwagę tę opinię, co dzieje się w większości przypadków, ale wcale nie muszą. Ta sprawa jest ważna dla klientów, którzy mają kredyty hipoteczne, bo może im ułatwić sądowe spory z bankami. Jest ważna dla samych banków, bo być może będą musiały finansowo przygotować się na niekorzystne wyroki sądowe. To wreszcie sprawa ważna dla całej gospodarki, bo jeśli banki będą masowo oddawać pieniądze kredytobiorcom, być może mniej środków przeznaczą na kredyty dla firm, które inwestując rozkręcają gospodarkę. Trybunał ogłosi orzeczenie około godziny 10, a Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Chciałem zapytać o cenę złota, bo wie pan, jest ważna sprawa.

bilet i ustawiasz się do jazdy przodem. Lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród martwisz się, nie zaśniesz skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on pozostał, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, czy twój pociąg będzie opóźniony. Czemu się nie boisz tego, czy on jedzie we właściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem Bóg wie jak wyjątkowy, Przemek i Piotr Metz. Do usłyszenia. Za 17 minut będzie 8. Lekko atletyka teraz. Zapraszamy do Trójki. A na Mistrzostwach Świata, które rozgrywane są w Dausze, wczoraj złoto w rzucie młotem zdobył Paweł Fajdek. Medale miały być dwa, ale swój występ zawalił Wojciech Nowicki, który był czwarty. Był czwarty, ale jednak po proteście i po decyzji sędziów będzie miał medal. No i uwaga, będą dwa brązowe medale, bo odebranie medalu rywalowi, którego rzutu nie zakwestionowali podczas konkursu sędziowie, byłoby niezgodne z duchem sportu. No i o tym wszystkim Tomasz Gorazdowski. Jak największy mistrz Paweł Fajdek pokazał rywalom, jak należy wygrywać. Od pierwszego rzutu nie było dyskusji, kto jest najlepszy. Wszystkie rzuty w okolicach 80 metra, ten najlepszy na 80 metrów i 50 centymetrów. Mówi trenerka Pawła Fajdka, Jolanta Kumor. Ja powiem tak, na to i wskazywały treningi i wiedziałam, że jest mocny psychicznie. Ten sezon był bardzo równym sezonem i to było bardzo istotne. Paweł rzeczywiście na treningach był skupiony na rzucaniu, jak wchodził do koła był skupiony. Jednak należy pamiętać, że Paweł w tym sezonie miał bardzo poważny zabieg. Dużo osób już w ogóle o tym nie pamięta. Czasami mówi, jak to możliwe, żeby człowiek po tak poważnym zabiegu, po 7 miesiącach nierzucania, był w stanie tak rzucać. No Paweł jest po prostu wyjątkowy. Zmienił na pewno dietę. On ważył 113 kilo po zabiegu. 113, teraz waży 123. Jego waga optymalna, kiedy on się dobrze czuł, 124, 126, a potem schudł do 113 po zabiegu. Nie mógł się nic ruszać. Masa mięśniowa spadła. Musiał też zadbać o zdrowie. Musiał zmienić wiele rzeczy. Chciał to zrobić. I tu kapelusze z głów przed nim, bo naprawdę to zrobił. I miał bardzo dużo wytrwałości. Ja go osobiście bardzo podziwiam za to. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo zrobił. A 10 kilo przybrać, słuchajcie, to nie jest tak mało. Jeszcze to zrobić w zdrowy sposób. Operacja łydki naprawdę była poważna. To był ważny rok dla Pawła. Byłby ważny, nawet jakby nie zdobył złota w mistrzostwach. No, zadanie wykonane. Wyniki mogły być lepsze, ale każdy z 4 rzutów zaliczonych wystarczał na złoty medal. Jest dalej niż w Londynie, to też nieźle. I fajnie, że udało się równo rzucać, że rzut z eliminacji nie był najdalszym. A no i cóż, ja zrobiłem swoje. Na pewno byłem równiejszy tutaj. I to jest ta forma. To jest po prostu to przygotowanie, które pozwala niejednokrotnie rzucać daleko, tylko każdy rzut oddawać na podobną odległość i ustawiać konkurs, pokazywać swoją moc, pewność siebie i tak dalej. No, brakowało ewidentnie zimy, brakowało tego przygotowania, tej wiosny. No ale trudno, to już jest za mną. Ja już jestem człowiekiem na wakacjach. Mam tylko jedno zadanie, odebrać medal i dowieźć go do Polski. Wojciech Nowicki, który w tym roku rzucał najdalej na świecie i na dużych imprezach, spisywał się znakomicie. Ma medale olimpijski, z Mistrzostw Świata i Europy, tym razem nie popisał się. Nawet nie rzucał, jak to on. Wiadomo, no z takim wynikiem to nawet nie ma co marzyć o podium, bo dzisiaj te moje rzucanie wyglądało bardzo, bardzo słabo, poniżej poziomu wręcz. Ale wbrew temu, co mówił zawodnik po konkursie, czwarty medal jednak będzie. Polski zespół złożył protest, udowadniając, że rywal z trzeciej pozycji, Węgier Halas, spalił swój najlepszy rzut i nie powinien być on liczony. Więc salomonowa decyzja sędziów. Medale brązowe będą 2 i Wojciech Nowicki jednak będzie miał swój medal. 3 brązowy z Mistrzostw Świata. Gratuluję dla Pawła, zrobił to w wielkim stylu po raz kolejny. Można powiedzieć, jak przystało na prawdziwego mistrza, wszedł, zrobił swoje i super. No i mi to tego troszeczkę zabrakło. Może takiego spokoju chciałem wypaść jak najlepiej. Przepraszam, bo dałem ciała, nie ma co ukrywać. No i no trudno, no taki sport. Tak mówił Nowicki po konkursie. Decyzja zmieniona, ale wynik się nie poprawił. Złoty i brązowy medal wywindowały Polskę na 6 miejsce w klasyfikacji medalowej. Mamy w sumie 4 medale, ale jak spojrzymy na konkurencję i wyniki Polaków, to trudno zakładać, że będzie kolejny złoty. Mamy w sumie 4 medale przy 18 prowadzących w klasyfikacji Amerykanów. Daucha, Tomasz Grozdowski. Bardzo dziękujemy. Mistrzostwa trwają oczywiście. Tomasz jest na miejscu, będzie Państwu opowiadał o tym wszystkim, co się wydarzy, także z udziałem naszych zawodników, a panu Pawłowi naprawdę serdecznie gratulujemy. Po raz 4 został mistrzem świata. Już wczoraj wieczorem słuchaczka dopytywała, czy aby na pewno będzie piosenka o młotkowym. A gdybym był młotkowym, w fabryce z młotkiem szalał, to co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Umówmy się, że tylko we fragmencie, bo jest jeszcze inny piękny młotkowy utwór. I had a hammer in the morning, a hammer in the evening, all over this land. I hammer out danger, I hammer out a warning, I hammer about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. Ooh, ooh, ooh. I had a bell, I ring it in the morning, in the evening, all over this land. I ring out danger, I ring out a warning, I ring about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. Ooh, ooh, ooh, ooh. sing it in the morning, sing it in the evening, all over this land. I sing out danger, I sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters, ah, all over this land. I've got a hammer and I've got a bell. And I've got a song to sing all over this land. If I am around justice, it's the bell of freedom. It's the song about the love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Tak to brawo, brawo, za 9 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. A zaczniemy od muzycznego wspomnienia. Nie żyje Barry Masters, lider brytyjskiego zespołu Eddie and the Hot Rods. W drugiej połowie lat 70. Zespół był zwiastunem rychłego nadejścia punku. Jeden z ich występów w londyńskim Marquee Club otwierali rozpoczynający wtedy zabawę z muzyką Sex Pistols. A grupa Barry'ego Mastersa rozwiązała się w roku 1981. Od tamtej pory występowała okazjonalnie, a Barry był jednym z jej stałych członków, a w zasadzie jedynym. Największy przebój Eddie and the Hot Rods, Do Anything You Wanna Do. Właściwie Do Anything You Wanna Do napisał ich, uwaga, menadżer Ed Hollis, brat Marka Hollisa, późniejszego lidera Tok Tok. Jak to się wszystko plecie zgrabnie. Tak czy inaczej wspominamy Barry'ego Mastersa. Zmarł nagle w wieku 63 lat. Tak właśnie brzmi ten tytuł, Do Anything You Wanna Do, Eddie and the Hot Rods. No niby taki zmęczony, so tired, a rusza w trasę. Eric Clapton ogłosił swoje tournée po Europie. No. Zaplanowano na tej trasie 15 przystanków. Ale skoro podajemy te informacje przed ósmą, to już wiadomo, że raczej 15. Ominie Polskę. Najbliżej nas Claptona będzie można usłyszeć i zobaczyć i na samym początku tej trasy, czyli w Pradze, 29 maja. A potem Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Finlandia, Rosja. Tutaj aż 3 koncerty. Bardzo szkoda, że pan Eryk ominie Polskę. Jesteśmy tak w kościach, wie pan, że... Że to jeszcze wszystko może zmienić? Tam może nie mówmy o... Że studio Osieckiej? Aż tak mnie nie łami w kościach, ale... No dobrze, zobaczymy. No ale skoro jest Praga, to naprawdę. Zaczyna w Czechach, kończy w Rosji. Po Czechach są Niemcy. To takie byłoby nawet niegrzeczne. Właściwie tak. Przecież to po drodze jest, panie Eryku. Samoloty są. Mhm. Pociągi. Wystarczy wsiąść i przyjechać. Albo jak mówią, wziąć i przyjechać. wszystko rozumiemy, ale naprawdę ta Polska nie jest daleko. Wręcz czulibyśmy się urażeni, gdyby, prawda? Można tak nawet... Tutaj można przyjechać, odpocząć sobie chwilę, dwa dni na przykład wziąć. Gdzie Chocinek czeka? Wolnego. Oczywiście, że tak. No dobrze, czekamy na odzew ze strony ekipy Ryka. A po tym, gdy swoją działalność zakończył niedawno zespół The Good, The Bad and The Queen, trudno się było spodziewać, że Damon Albarn, znany oprócz tego z Gorilla, z Africa Express i oczywiście Blur, którego utworu słuchamy, nie ma niczego nowego w planach. No i właśnie się pierwszymi szczegółami tych nowych planów podzielił. I teraz będzie refren zespołu Blur, a potem powiem, jak będzie nazywać się nowy projekt. Takes a man of pills and piles up banana spells in the country. Oh, it's like an animal farm. That's a rural charm in the country. Bo nazwa jest dość długa. The nearer the fountain, more pure the stream flows. Im bliżej fontanny, tym czystszy płynie strumień. Taką nazwę nosi nowe przedsięwzięcie Damona, wciąż jeszcze nieco enigmatyczne, inspirowane przyrodą Islandii, na której Albarn ma bywać często od niemal 3 dekad. Nie mamy jeszcze żadnej muzyki podpisanej tą nazwą, mamy za to już, uwaga, daty koncertów, podczas których Albarn w towarzystwie orkiestry i przy akompaniamencie elektroniki, głosu i pianina przedstawi nam ponoć niezwykle osobisty utwór. Ale teraz jeszcze raz refren. No to which countries? Proszę bardzo. Na pewno Wielka Brytania, na pewno Francja, Belgia również, ale uwagę zwraca także występ pana Damona z nowym projektem zatytułowanym Im bliżej fontanny, tym czystszy płynie strumień w Budapeszcie 20 maja. Gdyby ktoś chciał, to zapraszamy. No a wszystko skończy się 1 czerwca na Dzień Dziecka w Irlandii, w Dublinie, ale nie wiem, czy oni tam mają Dzień Dziecka 1 czerwca. Ale to jest Międzynarodowy Dzień. A to mają. Ale na pewno mają fontannę też. Jest. O właśnie, to jest pretekst. To na razie sobie ponucą, a potem jeszcze dośpiewają do końca. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Huawei Y7 z baterią o pojemności 4000 mAh oraz funkcją Face Unlock oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 549 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy.